kad jednom pogaziš ono sveto, u leđa nož kad zariješ, tu više veruj, povratka nema, za novi početak kasno je. Kad volim mila, volim do kraja, ti to najbolje znaš. Al na našu priču, evo tačku stavljam, od noćas više nema nas. Ostavi suze za drugoga, nećeš me tako slomiti. Nemoj uzalud da padaju, jer ja ti neću nikad oprostiti. Tuđe su usne i tuđe ruke, tebe celu i male. A sad me moliš da pređem preko svega, to tako ne ide. A sad me moliš da pređem preko svega, to tako ne ide. Kad volim mila, volim do kraja, ti to najbolje znaš. Al na našu priču, evo tačku stavljam, od noćas više nema nas. Ostavi suze za drugoga, nećeš me tako slomiti. Nemoj uzalud da padaju, jer ja ti neću nikad oprostiti. Tuđe su usne i tuđe ruke, tebe celu i male. A sad me moliš da pređem preko svega, to tako ne ide. A sad me moliš da pređem preko svega, to tako ne ide.